सबकी बातें सुनकर हर्षवर्धन ने दांत पीस कर कहा, खुद तो चले गए और इन्हें छोड़कर मेरा खून चूसने के लिए। हर्षवर्धन फिर से अंदर गया और दिव्यांश को देखकर बोला, और दिव्यांश तू क्यों नहीं चल रहा? दिव्यांश बोला, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाने वाला। हर्षवर्धन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो वरदान के सामने करना नहीं चाहता था। फिर भी उसने दिव्यांश को आंखें दिखाते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चुपचाप चलो, एक महीने बाद तुम्हारी और दृष्टि की शादी कर देंगे। दिव्यांश बच्चों की तरह पैर पटक कर बोला, चाचू मैं नहीं जा रहा, मुझे मत बोलो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है दृष्टि के पास और अपने बच्चे के पास। दिव्यांश और हर्षवर्धन की कॉन्वर्सेशन सुनकर सब दबी हंसी हंस रहे थे। हर्षवर्धन ने फिर कहा, दिव्यांश मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो यहां से, अगर तुम यहां रहोगे तो दृष्टि को तंग करते रहोगे और उसे भी आराम की जरूरत है, चुपचाप चलो यहां से। दिव्यांश बोला, मैं बिल्कुल भी दृष्टि को परेशान नहीं करूंगा, बल्कि अपने बच्चे के साथ खेलूंगा। चाचू प्लीज आज रहने दो, मैं सुबह यहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर हर्षवर्धन ने तो अपना सिर पीट लिया और फिर हीर को देखकर कहा, मैं सच कहता हूँ, वो लोग चले गए और इन आदी मानवों को मेरे पास छोड़ गए ताकि ये जिंगा लाला हो हो करके मेरा खून पीते रहे। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए कहा, चुपचाप चलो, तुम नहीं जाओगे तो ये सब भी नहीं जाएंगे, और ऐसे सबका रजावत हाउस में रुकना अच्छी बात नहीं है, कुछ तो शर्म करो, ये लोग हमारे समधी हैं। हर्षवर्धन दिव्यांश को खींचता हुआ लगभग बाहर ही ले आया था और तभी दिव्यांश की नजर शिवाय पर पड़ी, जो दिव्यांश को देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्यांश को समझते देने लगी कि ये सब शिवाय का किया धरा है। तभी दिव्यांश के दिमाग की बत्ती जल गई। दिव्यांश बोला, चाचू आर्या भी यहीं रहेगी, आर्या को लेकर नहीं जाएंगे, आखिर इन दोनों की भी तो ट्रेडिशनल शादी नहीं हुई है। ये सुनकर हर्षवर्धन रुक गया, उसने शिवाय को देखा और शिवाय ने झट से आर्या को अपने पीछे करके कहा, चाचू ये गलत बात है, मैंने ट्रेडिशनल तरीके से शादी कर ली है और आर्या मेरे नाम का सिंदूर भी लगाती है। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, हमने इनकी शादी नहीं देखी चाचू, वो शादी हम नहीं मानते, आखिर आर्या की भी अरमान है, साली साहिबा भी तो अच्छे से शादी करना चाहती है ना साली साहिबा। आर्या ने दिव्यांश को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, चुप कर छुई मुई, तुझे कुछ नहीं पता, मैं कह रहा हूँ हमारी शादी हो गई, अब तुम मेरे साथ रघुवंशी मेंशन चलोगी, वरना तुम्हारा ये जेठ और तुम्हारा ये जीजा तुम्हें यही रहने के लिए कह देगा। दिव्यांश की बात सुनकर आर्या तो खुश हो गई, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसने शिवाय से अपना हाथ छुड़ाया और दिव्यांश के पास जाकर इशारों में कुछ कहने लगी। दिव्यांश ने भी हंसकर कहा, हाँ हाँ साली साहिबा, तुम यही रहोगी है ना अंकल। इतना कहकर दिव्यांश ने वरदान की तरफ देखा और वरदान ने भी हंसकर कहा, हर्षवर्धन साहब छोड़ दीजिए ना आर्या को यहाँ, मैं भी आर्या का कन्यादान करना चाहता हूँ, आपको ये सब करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप आर्या को यहाँ छोड़ देंगे तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी, आखिर एक ही महीना तो है शादी को, तब तक आर्या दृष्टि के पास ही रह लेगी, उसका ख्याल भी रख लेगी। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ देखा और शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी और आर्या का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों भाई कंटिन्यूसली गर्दन हिला रहे थे, हर्षवर्धन का तो दिमाग खराब हो रहा था। फाइनली उन्होंने आर्या से पूछा, आर्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखकर कहा, रजावत साहब अगर आर्या यहाँ रहना चाहती है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आर्या ने जल्दी से अपना हाथ शिवाय के हाथ से छुड़वाया और वरदान के पास जाकर उसके गले लग गई। वरदान ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। हर्षवर्धन ने अब वहां रुकना ठीक नहीं समझा, उसने शिवाय की कलाई पकड़ी और खींचता हुआ बाहर ले गया। वो जानता था कि अगर वो कुछ देर और रुक गया तो शिवाय के नखरे भी बढ़ जाएंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को समझने का मौका ही नहीं दिया और गाड़ी का गेट खोलकर उसे बैठा दिया और फिर विराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे लेकर चलो, मैं और दिव्यांश दूसरी गाड़ी में आते हैं। किसी का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन की सख्ती के कारण सब आज्ञाकारी बच्चों की तरह चले गए। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही उसके पीछे बैठ गई, वो भी रजावत हाउस से चले गए। अगले ही पल राजवीर ने अपनी बाइक अपने घर के बाहर रोकी, लेकिन राजवीर के घर के बाहर रघुवंशी मेंशन के दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिन्हें देखकर राजवीर और रूही दोनों ही हैरान हो गए। रूही बाइक से उतरकर उन बॉडीगार्ड के पास गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उस एक बॉडीगार्ड ने एक पार्सल जो कि बहुत बड़ा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, हर्षवर्धन सर ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। रूही ने वो बड़ा सा पार्सल ले लिया और बॉडीगार्ड्स राजवीर को देखकर एक स्माइल पास करके जाने लगे। राजवीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, ऐसे क्यों जा रहे हो, चलो अंदर चलो, चाय पीकर जाना। रूही तो राजवीर की बात सुनकर हैरान हो गई, आखिर वो उसके घर के बॉडीगार्ड्स को अब मेहमानों की तरह अंदर लाकर चाय पिलाएगा। लेकिन रूही अपना गुस्सा दबाकर रह गई। उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने राजवीर को देखकर कहा, नहीं सर, मेंशन वापस जाना है, फिर कभी आएंगे। उन बॉडीगार्ड्स ने राजवीर को हैंडशेक किया और चले गए। राजवीर ने अपने घर को चाबी से खोला और अंदर आ गया। रूही भी अपना पार्सल लेकर अंदर आ गई। रूही ने गुस्से में पार्सल टेबल पर रखा और राजवीर को देखकर बोली, अब मेरे घर के बॉडीगार्ड्स को तुम मेहमान बनाकर घर लाओगे? राजवीर हमेशा की तरह किचन में चला गया और पानी लेकर आया और एक सिप पीकर बोला, बॉडीगार्ड्स वो तुम्हारे घर के हैं, मेरे साथ तो उन्होंने काम किया है, तो मेरे तो दोस्त जैसे हुए। रूही दांत पीसते हुए बोली, इसीलिए तो मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ कि चाचू ने बिना सोचे समझे मेरी शादी तुमसे कर दी। रूही ने गुस्से में अपना पार्सल उठाया और अपने कमरे में चली गई। राजवीर भी किचन में जाकर डिनर के लिए तैयारी करने लगा। वहीं रूही पहले अपने कमरे में आकर गुस्से में बैठ गई और फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने पार्सल खोलकर देखा। उस पार्सल में रूही का बहुत सारा सामान था, कॉस्मेटिक्स, कुछ ड्रेसेस, कुछ छोटे छोटे शो पीस थे जिन्हें रूही बहुत पसंद करती थी। हर्षवर्धन ने रूही का हर वो सामान भेजा था जिससे रूही बचपन से जुड़ी हुई थी, और उसके साथ एक लेटर भी था। रूही ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था, रूही कभी कभी जब गुस्सा आता है तो हम वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। मैं आज भी अपने डिसीजन पर कायम हूँ कि मैंने तुम्हारी राजवीर से शादी करके बहुत सही डिसीजन लिया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम अपने साथ गलत कर रही हो। मैं अब भी कहता हूँ, इस रिश्ते को अपनाने की नजर से देखो, तुम्हें राजवीर से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। रूही ने लेटर पढ़ा और उसके माथे पर शिकन आ गई। वो किसी भी तरीके से राजवीर के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसके चाचू ने उसे राजवीर के साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। वो खुद नहीं जानती थी कि वो रिश्ता कहाँ तक जाएगा। करीब 2 घंटे बाद राजवीर ने रूही का गेट खटखटाते हुए कहा, रूही डिनर लग गया है, आ जाओ। रूही बाहर आ गई। रूही और राजवीर भी डिनर करने लगे। राजवीर कंटिन्यूसली अपने फोन में बिजी था। रूही एक बार राजवीर को देखती और एक बार खाने को। रूही खाना खाते हुए बोली, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाना है। राजवीर के हाथ रुक गए जो कि मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे थे। राजवीर ने कहा, तुम्हें पैसे चाहिए? रूही एटीट्यूड के साथ बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे नहीं चाहिए, परमिशन चाहिए। तुमसे पूछे बिना जाऊंगी तो चाचू मुझ पर और गुस्सा होंगे। राजवीर ने कहा, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, और मुझे ये बात बोलने की बिल्कुल शर्म नहीं है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी पैसों में हेल्प नहीं कर सकता। रूही दांत पीसते हुए बोली, अगर पैसे नहीं है तो तुम पैसे कमाते क्यों नहीं? चाचू से बात क्यों नहीं करते? चाचू तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दे देंगे। रूही राजवीर पर बहुत गुस्सा कर रही थी, जबकि राजवीर रूही के हर गुस्से में किए हुए सवाल का जवाब प्यार से ही देता था। राजवीर ने भी प्यार से कहा, मैंने बहुत सारी जगह रिज्यूम दे रखा है, बहुत जल्द मुझे जॉब मिल जाएगी। रूही गुस्से में चम्मच साइड में रखते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाचू से क्यों नहीं कहते, वो तुम्हें जॉब पर रख लेंगे। राजवीर ने फिर से प्यार से कहा, मैं चाचू का एहसान नहीं लेना चाहता, अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ और कर भी लूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। रूही गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठ गई। राजवीर प्यार से बोला, रूही खाना खा लो। इस पर रूही ने कहा, मेरा हो गया। रूही गुस्से में अपने कमरे से चली गई। राजवीर भी थोड़ा बहुत खाकर किचन को साफ करने लग गया। अगली सुबह रूही की जब आंख खुली तो उसे कल रात का झगड़ा याद आ गया और उसने खुद से ही कहा, पता नहीं राजवीर किस मिट्टी का बना है, मैं कितना भी गुस्सा कर लूं लेकिन हमेशा प्यार से ही जवाब देता है। रूही फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने राजवीर को कहीं नहीं देखा। रूही किचन में गई तो उसने फ्रिज पर एक चिट लगी देखी जो राजवीर ने लगाई थी। उस चिट पर लिखा था, मैं आज इंटरव्यू देने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिए हैं, खा लेना, दोपहर को फ्रूट खा लेना, रात को मैं डिनर आकर बना दूंगा, कहीं जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। रजावत मेंशन। वरदान दृष्टि के कमरे के बाहर खड़ा था और दृष्टि के कमरे में शौर्य आर्या पूर्वी सब बैठे हुए थे और बच्चे को खिला रहे थे। वरदान ने मनी मन खुद से कहा, काश वंशिका भी यहाँ होती, काश वंशिका इन बच्चों की शादी से पहले मिल जाए। वरदान ने कुछ देर अपने बच्चों को निहारा और फिर बाहर चला गया। तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने फोन चेक किया फिर गार्डन में चला गया। आज डैनी भी डिस्चार्ज हो गया था, वरदान उसे ही लेने गया था। वरदान अपने साथ काम करने वाले हर इंसान का ख्याल बहुत अच्छे से रखता था। डैनी को देखकर वरदान ने उसे गले लगा लिया और बोला, अपनी जान की परवाह भी नहीं की तुमने। इस पर डैनी ने कहा, सर ये जान आपकी दी हुई है, जब भी इस जान की जरूरत आपको होगी मैं दे दूंगा। डैनी की बात सुनकर वरदान ने डैनी के माथे को चूम लिया और फिर उसे घर के अंदर ले आया। वरदान ने डैनी को बेड पर बैठा कर कहा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाओगे तब तक कोई काम मत करना। डैनी बेड पर लेटता हुआ बोला, सर मेरी गन गाड़ी में ही थी, प्लीज आप उसे किसी से कहकर मंगवा लेना, अगर वो गन किसी के हाथ लग गई तो हो सकता है कि उस गन से कोई गलत काम करके नाम हमारा लगा दे। वरदान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर वरदान डैनी के कमरे से चला गया। वरदान सीधा उस गाड़ी के पास गया जिस गाड़ी में पूर्वी और दृष्टि बैठी थी। वरदान ने गाड़ी का गेट खोला तो डैनी की गन वहीं पड़ी हुई थी। वरदान ने गन उठाई और अचानक ही उसे कुछ याद आया, फ्लैशबैक। वरदान अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसकी आंखों के सामने से वंशिका का चेहरा जा ही नहीं रहा था। उसे रह रहकर वंशिका की याद आ रही थी और तभी उसने अपना ड्रॉअर खोला और नोटिस किया कि उसकी गन तो राजपूत हवेली में रह गई। कब मिलेगी वंशिका? क्या हर्षवर्धन ऐसे ही अपने बच्चों से परेशान रहेगा?